Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z deszczem wydano dla południa Podkarpacia. Jest też 6 innych województw, gdzie pogoda może być niebezpieczna. Strażacy walczą z ogniem na składowisku tworzyw sztucznych w Lisewie Kościelnym. Są apele do mieszkańców, żeby ze względu na dym nie otwierać okien. Książki mogące naruszać w Hongkongu prawo o bezpieczeństwie mają zniknąć ze szkół. Są ważne ostrzeżenia od synoptyków. Alerty pogodowe wydano dla 7 województw. Ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali obowiązują w południowej części województwa podkarpackiego. Przez całą noc w poniedziałku na wtorek i początkowo we wtorek na Podkarpaciu miejscami spodziewamy się intensywnych opadów deszczu i miejscami te sumy opadów mogą przekroczyć nawet 50-60 mm. Oczywiście to będą punktowe opady. Mówił synoptyk Michał Ogrodnik z IMGW. Podczas burz może też pojawić się wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Miejscami może również spaść grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Pożar składowiska tworzyw sztucznych w Lisewie Kościelnym w województwie kujawsko-pomorskim. Straż pożarna prosi mieszkańców o zamknięcie okien w domach. Nie ma natomiast potrzeby ewakuacji. Mundurowi podają, że ogień jest niezwykle trudny do opanowania, bo wieje silny wiatr. Pożar objął już teren około 500 metrów kwadratowych. Teraz na miejscu jest 20 zastępów straży pożarnej, ale niewykluczone, że będą wzywane posiłki. Osoby niepełnosprawne, których sytuacja pogorszyła się po pandemii koronawirusa, nadal mogą składać wnioski o wsparcie finansowe. Specjalny program realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami tego programu odnośnie modułu trzeciego są osoby z niepełnosprawnością posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności. To są uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, podopieczni dziennych domów pomocy, pełnoletnie osoby od 18 roku życia do 25 roku życia, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i pełnoletni do 24 roku życia wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych. To Sabina Milant z Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Świadczenie to 500 zł miesięcznie i wypłacane jest maksymalnie przez 3 miesiące. Zarzuty kradzieży z włamaniem usłyszeli złodzieje, którzy w Gorzowie w Lubuskiem wynieśli skarbonkę z pieniędzmi. W sumie mundurowi złapali 3 osoby. Skarbonkę ukradli z jednej z galerii handlowych. Był w niej monitoring, na którym widać było, jak sprawcy wchodzą do obiektu, a następnie jeden z nich podnosi skrzynkę z pieniędzmi dla chorych z hospicjum. Mówił Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Okazało się również, że jeden z zatrzymanych miał też na koncie inne przewinienia. 27-latek pod koniec maja włamał się do gorzowskiej kaplicy katedralnej, skąd ukradł pieniądze i laptopa. W czerwcu wszedł do otwartego kościoła przy ulicy Gwiaździstej. Zabrał skarbonkę z pieniędzmi. Usłyszał także zarzuty włamania do kościoła w Karninie. W jego przypadku do sądu złożono wniosek o tymczasowe aresztowanie. W Hongkongu książki mogące naruszać niedawno przyjęte prawo o bezpieczeństwie mają zniknąć ze szkół. Zleciło to tamtejsze biuro edukacji. Wcześniej takie książki miały być wycofane z miejskich bibliotek. Niektóre jednak się nie ugięły i jak donoszą zagraniczni reporterzy, nadal można w nich wypożyczyć publikacje, na przykład chińskiego dysydenta i laureata pokojowej Nagrody Nobla Liu Xiaobo, który zmarł podczas odbywania kary za, jak to określono, działalność wywrotową. Według władz nowe prawo było konieczne, aby ustabilizować sytuację w regionie po miesiącach prodemokratycznych protestów. Na ratunek kulturze rusza brytyjski rząd. Zamierza przeznaczyć ponad 1,5 miliarda funtów na wsparcie różnych placówek w całym kraju. Opozycja uważa jednak, że dla wielu teatrów i galerii może już być za późno. Teatry? Niezależne kina? I galerie dostały właśnie kroplówkę. Zachowamy perły w koronie, instytucje o wadze narodowej i międzynarodowej, ale po drugie chcemy też wspomóc twoją lokalną galerię, twój lokalny teatr. Trzecim kryterium będzie to, czy placówka ma udział w tworzeniu rozwoju gospodarczego. Tłumaczy w BBC Oliver Dowden, minister kultury. To ponad 1,5 miliarda funtów, a większość organizacji zrzeszających ludzi kultury przyjęła ten plan z zadowoleniem. Według nieoficjalnych wcześniejszych doniesień rząd chciał wesprzeć sektor zdecydowanie mniejszą sumą. Wciąż jednak nie wiadomo dokładnie, jak podzielone zostaną fundusze, a opozycja mówi, że pieniądze przyjdą za późno, bo część placówek kulturalnych już ogłosiła likwidację etatów albo nawet zamknęło drzwi na zawsze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. A na początku piłka nożna, bo trwa ostatni mecz 34. kolejki PKO Ekstraklasy. W grupie spadkowej Wisła Płock gra na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Po pierwszej połowie jest remis 0-0. Jeśli wynik już nie ulegnie zmianie, to z ligi spadnie Arka Gdynia. A jeśli chodzi o futbol reprezentacyjny, to Polski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarz z tegorocznymi domowymi meczami naszej reprezentacji. Biało-czerwoni w październiku zagrają z Finlandią i Włochami w Gdańsku oraz Bośnią i Hercegowiną we Wrocławiu. Natomiast w listopadzie podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się z Ukrainą i Holandią w Chorzowie. Teraz siatkówka. Artur Szalpuk został zawodnikiem Werwy Warszawa. Mistrz świata do tej pory grał w Skrze Bełchatów i w pewnym sensie wraca do stolicy. Swoje pierwsze profesjonalne kroki stawiał w MKS MDK Warszawa i AZS Politechnice. To było bardzo dawno i były to moje pierwsze sezony w Warszawie. Wiele się tutaj zmieniło. Drużyna na pewno jest dużo mocniejsza, zapewniająca wyższy poziom, ale to jest moje miasto, więc zawsze miło jest do niego wrócić. Mam nadzieję, że będziemy dużo wygrywać i nie będziemy grali gorzej niż Werwa grała w zeszłym, niedokończonym sezonie. Myślę, że z każdym poprzez ciężką pracę i dobrą atmosferę będziemy w stanie wygrywać wiele spotkań. Zmieniamy temat. Aż 77% Japończyków uważa, że przełożone na przyszły rok Igrzyska Olimpijskie w Tokio nie mogą dojść do skutku. Tak przynajmniej wynika z ankiety przeprowadzonej przez Japan News Network. Tylko 17% uznało, że impreza może się odbyć. Tak negatywne nastawienie rozumie czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Jeżeli sondaż oddaje rzeczywiście stan nastrojów, to nie jest specjalnie jakieś zaskoczenie wielkie. No, priorytety się zmieniają wtedy, kiedy mamy inne wyzwania i trudno, żeby dzisiaj o czymś Japończycy bardziej marzyli, jak o powrocie do normalności w zdrowym i bezpiecznym społeczeństwie. Igrzyska są czymś ekstra, czymś super i z całą pewnością, kiedy te tematy zostaną, te zdrowotne, sanitarne opanowane albo, nie wiem, rozstrzygnięte zasady postępowania w trakcie igrzysk, to wtedy i wróci większe poparcie. Jest jeszcze trochę czasu, aby przekonać Japończyków. Igrzyska mają się rozpocząć za niewiele ponad rok. Myślami przy tej imprezie jest już Roger Federer, Szwajcar. W tym roku przeszedł dwie operacje kolana i w tym sezonie nie wróci na kort. Podkreśla jednak, że czuje się już dobrze i wkrótce rozpocznie treningi fizyczne. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Wtedy też rozpocznie się spotkanie w Premier League. Piłkarze Tottenhamu zmierzą się z Evertonem. Wieczór z deszczem w centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Dodatkowo ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Podczas burz mocno powieje do 80 km na godzinę. Wtorek ze słońcem niemal w całym kraju, ale jak na lipiec zrobi się chłodno. Od 17 do maksymalnie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Oszczędzaj kupując z ekipą. 20% taniej za drugi produkt lub 40% za trzeci lub 70% za czwarty w zestawie. Mediamarkt. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.

Tomasz Stańka urodził się 11 lipca 1942 roku w Rzeszowie, a zmarł 29 lipca 2018 roku w Warszawie. I myślę sobie, że w nadchodzących tygodniach muzyka Stańko będzie prezentowana przez moje koleżanki i moich kolegów na antenie Trójki nieco częściej niż zazwyczaj. A zatem dziś chciałbym rzucić światło na dyskografię tego trębacza. Często zresztą jest tak, że koniec daje początek, a odejście artysty powoduje wzmożone zainteresowanie jego twórczością. Tak też się stało po śmierci pana Tomasza w 2018 roku. I mam wrażenie, że to zainteresowanie wciąż jest podtrzymywane, zwłaszcza kiedy patrzy się na kolejne wznowienia płyt. No a te miewają swoje przeróżne ciekawostki i przeróżne tajemnice oraz zagadki. Podczas dzisiejszego wieczoru z Trójką postaram się kilka takich zakamarków i zagadek Państwu przedstawić. Sleep Safe and Warm to oczywiście kompozycja Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, tu zagrana przez Tomasza Stańko. Utwór pochodzi z płyty Litania, czyli albumu złożonemu w hołdzie Komedzie. Jon Christensen na perkusji, Pale Danielson na kontrabasie, Terje Ryptal na gitarze i gitarze elektrycznej, Bobo Stenson przy fortepianie, Bernd Rosengren na saksofonie tenorowym, seksownym saksofonie tenorowym, Joachim Milder na tenorze i sopranie i rzecz jasna Tomasz Stańko na trąbie. Tak mawiał, na trąbie. Litania i tytułowa kompozycja z tego albumu, opublikowanego w listopadzie 1997 roku. Płyta złożona w hołdzie Krzysztofowi Komedzie, a na niej 10 kompozycji Trzcińskiego. Całość opakowana pięknym logo ECM oraz w domyśle słowem dziękuję, bowiem właśnie tą płytą Tomasz Stańko w pewien sposób dziękował Komedzie za to wszystko, co pianista dla niego zrobił. A jak wiadomo, pomógł w karierze, doprowadził do tego, że Stańko pojawił się na albumie Astigmatic i wypuścił Trębacza na szerokie wody. Zresztą później, po wielu latach, Tomasz Stańko doskonale pamiętał tę fantastyczną lekcję, ten genialny, piękny gest i sam napędził wielu młodych muzyków i wprowadził ich w duży, duży świat jazzu. Thank you. To dopiero dla Szczawi było wyróżnienie. Bo to Marcin Wasilewski, przepraszam za tych Szczawi, ale to przecież był właściwie początek ich kariery. I to jaki? Marcin Wasilewski na fortepianie, Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie, Michał Miśkiewicz na perkusji i oczywiście Tomasz Stańko, który w myśl Krzysztofa Komedy podał rękę młodszym, tym samym promując ich na całym świecie. A był to czas, kiedy ze swoim kwartetem, bo to właśnie tak nazywał się ten zespół, Tomasz Stańko Kwartet. Był to czas, kiedy młodziaki jeździły z panem Tomaszem po Stanach Zjednoczonych, często dając dwa koncerty dziennie. Solo Things, Suspended Night i Lontano. To takie cezury płytowe chyba mógłbym postawić przy tej fantastycznej przygodzie. W czasie bardzo ważnym i dla Tomasza Stańko, i dla młodziaków, którzy również postanowili wspólnie oddać hołd Krzysztofowi Komedzie, grając i nagrywając właśnie na tej płycie słynną Katornę. Thank you. Katorna, wcześniej Song for Ania z płyty Tomasz Stańko Kwartet zatytułowanej Lontano. Swoją drogą Krzysztof Komeda-Trzciński zaangażował w latach 60. Tomasza Stańko do swojego zespołu po to, żeby ten pięknie grał, nie, na odwrót, żeby piękne melodie grał brudno. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim muzyka Tomasza Stańko, bowiem lipiec to właśnie jego miesiąc. W każdym razie muzyka Trębacza pojawiała się zarówno na oficjalnych wydawnictwach, jak i na bootlegach. Jest to w każdym razie wielki zbiór i myślę, że dla osób mało zorientowanych w jego twórczości ilość tych płyt może być problematyczna, zwłaszcza kiedy dopiero zaczynamy przygodę z muzyką mistrza. Dziś chciałbym wymienić kilka najważniejszych tytułów, od których myślę warto zacząć. I tu oczywiście na pierwszy ogień powinien pójść album Balladyna z roku 1975. Z takim może zaznaczeniem, żeby nie pomylić tej płyty z muzyką do spektaklu. Balladyna. Ta właściwa płyta była pierwszą opublikowaną w monachijskim ICM-ie i to jest płyta, którą Tomasz Stańko pokazał, no, w jaki sposób łączyć free jazz, muzykę improwizowaną, to wszystko pokazywać i prezentować tu i teraz. Płyta, która Balladyna cieszy się wielką estymą wśród wielu fanów jazzu, również wśród amerykańskich muzyków, no a jej innowacyjność polegała właśnie na takim świeżym europejskim podejściu do grania muzyki improwizowanej, do grania free jazzu. Pan Tomasz o tym albumie dosyć zdawkowo mówił, ale mówił, że połączył granie free z uwrażliwieniem na melodię. I płyta, jak wspomniałem, została wydana w monachijskim ICM-ie, czyli labelu Manfreda Eichera, z którym jeszcze przed śmiercią Tomasza Stańko rozmawiałem o ich współpracy. Well, the collaboration is a long-lasting story, almost like a love affair. We know each other for such a long time, and we went through many different kind of musical kind of adventures. I met him for the first time in Warsaw, also when I came here for the Jazz Jamboree. Nasza współpraca to długa historia, trochę jak w romansie. Po takim długim czasie znamy się bardzo dobrze. Braliśmy razem udział w bardzo wielu wydarzeniach muzycznych. Poznałem go w Warszawie, kiedy przyjechałem na Jazz Jamboree. Wcześniej słyszałem go w klubach, no i na doskonałej płycie Astigmatic. Zdecydowaliśmy się na współpracę i małymi krokami dochodziliśmy do wspólnych koncepcji. Nasze pierwsze nagranie z Tomaszem odbyło się w studiu Bauer, czyli w tym samym studiu, w którym naprawialiśmy koncert koloński Keitha Jarretta. Tam powstała Balladyna. Dave Holland, którego Tomasz Stańko wtedy podziwiał, również brał udział w tym nagraniu. Poza tym na płycie grają Tomasz Szukalski i Edward Vesala. Balladyna to klasyczna płyta z piękną kompozycją Tomasza. Nasza współpraca rozwijała się dalej krok po kroku i trwa szczęśliwie 25 albo 30 lat. To piękne doświadczenie. Tomasz Stańko to bardzo oryginalny muzyk. Stał się legendą i postacią, która miała wpływ na wielu twórców, również tych w Stanach Zjednoczonych. Original and also legendary musician who influences also people in the United States. Cofnijmy się zatem do roku 1975. Płyta była nagrywana w grudniu w studiu Bauer. Na kontrabasie, przypomnę, Dave Holland, na perkusji Edward Vesala, tenor saxophone, młody wtedy Tomasz Szukalski, który jarzmił także saksofon sopranowy, i rzecz jasna Tomasz Stańko na trąbie. Balladyna. Thank you.